เรื่องอันเนื่องจากสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ข้ามวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการขอจะบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพุทธศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เนื่องจากในช่วงระยะนี้ระหว่างนี้เป็นช่วงที่เราทั้งหลายได้ทราบกันดีทางหน้าหนังสือพิมพ์บ้างสำหรับท่านผู้ที่มีโทรทัศน์ท่านก็คงจะได้เห็นภาพที่แพร่ออกมาทางจอทีวีท่านที่มีวิทยุก็คงจะได้ยินคือเรื่องเกี่ยวกับสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติในช่วงวันวิสาขบูชาของทุกๆปีในปีนี้ก็เช่นเดียวกันและท่านทั้งหลายก็คงจะได้ทราบกันดีว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ประชาธิปไตยการประท้วงนายกที่มาจากคนกลางและในขณะเดียวกันมันก็มาตรงกันพอดีกับสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติในช่วงวิสาขบูชาอาตมาเองก็มีความรู้สึกเป็นห่วงต่อประเทศชาติบ้านเมืองสังคมหิงก็ราคาก็แรงพี่น้องประชาชนทั้งหลายผู้เรียกร้องประชาธิปไตยเขาก็ไม่ยอมเขาก็อยากได้ของเขาส่วนท่านที่เป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็จะยืนยันยังไม่ออกเขารู้สึกเป็นห่วงว่าจะไปยังไง จะได้แต่ภาวนาอยู่ในจิตในใจขอให้เหตุการณ์ทั้งหลายที่ตรึงเครียดเนี่ยจงผ่อนคลายไปสู่ทางที่ดีสมกับเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่ซึมซาบอาบรสในจิตในใจของเรามาหลายชั่วโคตรหลายชั่วคนหลายชั่วบรรพบุรุษหลายชั่วพระมหากษัตริย์ไทยหลายชั่วพระราชวงศ์หลายชั่วราชธานีเรามีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำใจซึ่งเป็นศาสนาที่ไม่นิยมความรุนแรงใดๆพระไตรปิฎก 21,926 หน้า45เล่มคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่มีบทใดที่จะส่งเสริมที่จะสนับสนุนการกระทบกระทั่งการเบียดเบียนกันและกันมีแต่ถ้อยคำที่ให้ยอมกันได้ให้อภัยกันได้จนคนไทยของเราพูดกันติดปากว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารและในหลักธรรมจริงๆยิ่งไปกว่านั้นอยู่เนื้อแพ้เนื้อชนะจนถึงมีคำว่าชะยังเวลังปัสสะวติทุกขังเสติปราชิโตผู้ชนะก็ถูกผูกอาฆาตผู้แพ้นอนอนาถหรือไถ่ถอนอุปสันโตปฏิกริสามิผู้สงบนอนสุขไม่ทุกร้อนเพราะเพิกถอนเสียได้ทั้งแพ้และชนะอาตมาก็ปรารถนาให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้าเข้าหากันไม่อยากจะเห็นความเดือดร้อนวุ่นวายในพื้นแผ่นดินที่มีพระพุทธศาสนา ในที่สุดเหตุการณ์นั้นก็ได้คลี่คลายลงหน้าอนุโมทนาสาธุการน่ารักทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่มีกำลังมีคุ้มอำนาจมีอาวุธอยู่ในมือก็อดกลั้นอดทนเพียงพอไม่ใช้อำนาจตามอารมณ์ของตนเองฝ่ายที่เดินขบวนประท้วงเรียกร้องที่เรียกว่าม็อบนะก็ไม่มีอาการรุนแรงสงบเสงี่ยมน่ารักและถึงวันส่งเสริมพระพุทธศาสนาสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าเมื่อสมเด็จฟ้าเทพปรตนสุดาจะเสด็จผ่านมาประชาชนเป็นแสนก็หันหลังออกไปข้างนอกจับมือประสานเป็นการป้องกันรักษาความสงบปลอดภัยทำความสะอาดสถานที่พร้อมแต่ก็ได้ทราบว่าท่านได้เปลี่ยนเส้นทางและในขณะเดียวกันมหาชนทั้งหลายก็ตกลงเลิกสลายการประชุมกลัวจะไม่สะดวกในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติและก็ยังมีบวรนัดกันมาเพื่อทำวิสาขบูชามาใส่ชุดขาวส่วนเรื่องอื่นก็พักมันไปก่อนเลยว่าพักยกในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่หากยังไม่มีอะไรคืบหน้าเปลี่ยนแปลงต่อไปก็ว่ากันใหม่ในยกที่สองยกนี้พูดง่ายๆก็เรียกว่าพระพุทธศาสนานั่นเองเข้ามาช่วยให้มหาชนทั้งหลายได้หยุดการชุมนุมเป็นแสนๆหันมาประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเสียก่อนอันนี้คืออานิสงส์ของพุทธศาสนาถ้าจะว่าไปแล้วหน้าอนุโมทนาสาธุการอัลลาห์ถ้าจะว่าไปมากเรื่องมากในวันนี้อาตมาก็อยากจะพูดถึงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติอยากจะนำท่านทั้งหลายมาดูความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติแม้ว่าเราจะยังไม่ตราลงไปในรัฐธรรมนูญที่ชัดเจนก็ตามแต่มันก็มีมาแล้วหลายชั่วราชธานีเราจะดูพระพุทธศาสนาของเราในแง่ไหนในแง่ที่ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมันก็ไม่ผิด 90% 90กว่าเปอร์เซ็นต์ของพลเมืองบ้านนี้เมืองนี้นับถือพระพุทธศาสนาจะมองว่าพระพุทธศาสนาเป็นแกนนำเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยก็ไม่มีทางที่จะผิดไปได้ทำให้ไทยเป็นประเทศชาติบ้านเมืองรอดพ้นจากปากเหยี่ยวปากกามาก็เพราะอำนาจแห่งพระพุทธศาสนาอาศัยพุทธศาสนาเป็นรัฐสะเป็นรัฐาภิบาลรัฐาโนบายอีกด้วยทีนี้ถ้าเราจะมองว่าพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่ชนชาวไทยเราก็ไม่มีทางที่จะเป็นอื่นไปได้เมืองไทยโชคดีที่สุดประเทศใดก็ตามแต่หากมีศาสนาเดียวเป็นศาสนาประจำใจของชนหมู่ใหญ่ประเทศนั้นบ้านนั้นเมืองนั้นต้องถือว่าโชคดีที่สุดและในประเทศเหล่านั้นก็คือประเทศไทยเรานี่แหละประเทศหนึ่งทีนี้เราจะมองว่าพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันคู่ชาติไทยก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าประเทศไทยของเรานั้นจะเริ่มมาจากไหนก็ตามจะมองไปจากทางภาคอีสานทางลาวนี่ก็ตามเราจะเห็นพระธาตุพนมพระธาตุเชิงชุมสัญลักษณ์ศักดิ์ศรีสักขีพยานมองลงไปทางใต้พระบรมธาตุชัยยาก็ดีมหาธาตุนครศรีธรรมราชปักใต้บ้านเรานู่นก็ดีมองขึ้นไปทางภาคเหนือพระธาตุดอยสุเทพศรีหริพุนชัยที่ลำพูนก็ดีพระธาตุช่อแฮที่เมืองแพร่นู่นก็ดี ไม่มีทางเป็นอื่นไปได้เราจึงถือว่าพุทธศาสนาเป็นสถาบันคู่ชาติตั้งแต่สมัยล้านนาหรือมาทางฝั่งโค้งทางนี้ก็ล้านช้างภาคอีสานนี่เรียกชื่อว่าอาณาจักรสีโคตบูรณ์สิริโคตมปุระดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองเจริญด้วยอำนาจแห่งพระธรรมของพระสมณโคดมมาถึงสมัยสุโขทัยก็ยิ่งชัดเจนขึ้นมาต่อมาเราจะมองว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาสอดคล้องกับลักษณะนิสัยของคนไทยที่รักความเป็นอิสระเสรีมันก็ยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นมาอีกเพราะคนไทยมีชื่อเรียกตนเองว่าไทยหรือชื่อเก่าๆว่าสยามก็ดีไทยก็ดีมันเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาสันสกฤตเสรีหรือว่าไทยเป็นภาษาบาลีแปลว่าความไม่เป็นทาสความเป็นใหญ่อยู่ในตนส่วนสยามก็เป็นภาษาบาลีว่าสยังหรือภาษาสันสกฤตว่าสยัมสยังวสีมีอำนาจในตนมีอำนาจในตนเมืองไทยหรือว่าเมืองสยามก็ดีก็เรียกว่าเมืองที่มีอำนาจอยู่ในตนอย่างพระพุทธเจ้าท่านพูดกับอุปการชีวกว่าสยังอภิญญายะกมุทธิสยังเราเป็นผู้รู้ยิ่งโดยตัวเราเอง สยังอภิญญายะรู้ยิ่งเองไม่มีใครบอกใครกล่าวใครสอนสยามมาจากภาษาบาลีว่าสยังภาษาสันสกฤตว่าสยัมออกเสียงภาษาไทยยาวมันเป็นสยามก็แปลว่าความเป็นตัวของตัวเองนั่นเองเพราะนั้นเราจะมองพระพุทธศาสนาในแง่ว่าพุทธศาสนาเป็นแหล่งสำคัญเป็นที่หล่อล้อมเอกลักษณ์ของชาติไทยอย่างนี้มันก็เห็นได้ 100% 1,000% จะมองว่าพระพุทธศาสนาเป็นมรดกเป็นคลังสมบัติอันล้ำค่าของชนชาติไทยก็ไม่มีทางจะเถียงได้ทีนี้จะมองพระพุทธศาสนาเป็นหลักนำทางในการพัฒนาชาติไทยในอดีตมาจนถึงปัจจุบันก็ไม่มีทางจะเป็นอื่นปัจจุบันเราวิ่งไปพัฒนาทางวัตถุทางเทคโนโลยีกับพวกฝรั่งในที่สุดจนมาถึงแผนที่7เราก็ไปไม่ไหวเห็นความเสื่อมแห่งจิตใจเมื่อไร้ศีลไร้ธรรมไร้ศาสนาเจริญแต่ทางวัตถุการเอารัดเอาเปรียบการกดขี่ข่มเหงความเดือดร้อนวุ่นวายนับวันที่จะพูดกันไม่รู้เรื่องในที่สุดเราก็ปรับแผนพัฒนาแผนที่7กลับเข้ามาสู่การพัฒนาจิตใจมันก็นี้ไม่พ้นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาพระวิตกายพระวิตศีลพระวิตจิตพระวิตปัญญาพัฒนากายพัฒนาศีลพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาพัฒนากายพัฒนาศีลเป็นเรื่องพัฒนาภายนอกพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเป็นเรื่องพัฒนาภายในเมื่อพัฒนาภายนอกเข้ามาสู่จิตใจภายในพัฒนาจิตใจภายในออกไปประสานรับสังคมภายนอกมันก็ครบวงจรเรียกว่าพัฒนาครบวงจรมีสมบูรณ์แบบในทางพระพุทธศาสนาทีนี้สุดท้ายเราจะมองพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งของดีมีค่าที่ชนชาติไทยมอบให้แก่อารยธรรมของโลกท่านก็พูดกันได้เต็มปากอีกเหมือนกันว่าพุทธศาสนาก็มีส่วนที่ให้ความสำคัญแก่อารยธรรมของโลกในฐานะที่โลกนี้ได้เกิดมีมนุษย์ขึ้นมาในโลกและกลุ่มมนุษย์ที่มีความเจริญด้วยศักยภาพของความเป็นมนุษย์เองก็มีโดยเฉพาะกลุ่มชนชาวไทยของเราพุทธศาสนาของเรานี่ต้องถือว่าเป็นส่วนที่มีส่วนช่วยเรือความเจริญของโลกเรียกว่าอารยธรรมของโลกเป็น contribution to the civilizations of the world ได้อย่างไม่อายใครเลยอย่างภาคภูมิใจนี่เราให้ท่านทั้งหลายฟังเราจะมองพระพุทธศาสนาของเราในแง่ไหนที่มันพิเศษที่มันสำคัญมากที่สุด ำหรับอาตมานั้นในยุคปัจจุบันนี้ก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้มองพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ชนชาวไทยของเราทั้งชาติตั้งเกิดดูถ้าเวลาใดความแตกร้าวสมัครสมานสามัคคีเกิดขึ้นมีในกลุ่มชนชาวไทยหมู่ใดคณะใดก็ตามแสดงว่าพุทธศาสนาได้เจือจางลงแล้วจากจิตใจของคนไทยกลุ่มนั้นปัญหามันก็ตามมาพูดกันไม่รู้เรื่องเกิดมาทันทีแต่ปกติคนทั้งหลายจะอยู่ร่วมกันได้ดีนั้นมีความพร้อมเพียงกันต่อเมื่อมีหลักความเชื่อหรือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างนั้นอย่างเดียวกันมันจะเป็นเหมือนแกนหรือเป็นสายเป็นเชือกที่ร้อยเหมือนร้อยดอกไม้ให้มันเป็นพวงมาลัยงดงามในบรรดาหลักความเชื่อหรือเครื่องยึดถือเหนี่ยวจิตใจทั้งหลายนั้นกล่าวได้ว่าศาสนาเป็นหลักความเชื่อที่มีกำลังสูงมากที่สุดในกระบวนการหลักความเชื่อทั้งหลายในโลกในสังคมของมนุษยชาติศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่เหนียวแน่นลึกซึ้งที่สุดประเทศชาติใดประชาชนได้นับถือศาสนาเดียวกันก็ต้องนับว่าประเทศชาตินั้นมีโชคดีอย่างยิ่งคือมันจะไม่ต้องประสบความยุ่งยากลำบากในการที่จะทำให้ประชาชนมีจิตใจประสานรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและก็มั่นใจได้ว่าจะสามารถสร้างเสริมความพร้อมเพรียงสามัคคีขึ้นได้โดยง่ายไม่ยากเย็นที่อย่างไรก็ตามในกรณีคนละเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนาเดียวกันแม้ว่าจะมีความสามัคคีในระหว่างชนส่วนใหญ่นั้นแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่เป็นการแน่นอนว่าประชาชนทั้งชาติจะมีความสามัคคีกันด้วยดีอย่างแท้จริงเพราะถ้าความสามัคคีของชนส่วนใหญ่นั้นไม่เป็นไปโดยชอบก็จะเกิดปัญหาระหว่างประชากรส่วนใหญ่กับชนส่วนน้อยที่นับถือศาสนาต่างกันคือมันจะข่มเหงมันจะเบียดเบียนกันแทนที่จะเกิดความสามัคคีในชาติก็จะกลายเป็นการแตกแยกขัดแย้งเบียดเบียนกันโดยที่ชนส่วนใหญ่จะบีบคั้นข่มเหงของกลุ่มน้อยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องนับว่าความมีโชคดีกับกลายเป็นเคราะห์ร้ายมันเหมือนกับนั่งอยู่บนแพที่จะข้ามฝั่งข้ามฟากโชคดีที่มีแพขี่ข้ามฟากแต่เสร็จแล้วก็ถอดเอาไม้ไผ่ในแพมาตีมาฆ่ากันเองอย่างนี้มันเป็นปัญหาเพราะนั้นถ้าเป็นความสามัคคีโดยชอบธรรมมันก็ดีงามแต่ถ้าสามัคคีกันมีศาสนาแล้วก็แตกกันไปก็เป็นเหล่าอย่างนี้ยุ่งยากลำบากจะทำให้รวมกำลังพร้อมเพียงกันในหมู่ที่ถือศาสนาเดียวกันแล้วก็จะลำบากแต่ถ้าเป็นเหตุมีให้แตกแยกกันมันก็เป็นการดีแต่ถ้าแตกแยกกันจะถือหมู่กี่ท่านคนพวกอื่นด้วยในที่สุดมันก็จะลำบากแต่ถ้าศาสนานั้นเป็นศาสนาที่นี่ปฏิความรักความเมตตาปานีไม่จะจู่คนละศาสนาเป็นชนกลุ่มน้อยกว่าก็ตามมันก็จะแผ่ความเมตตาปานีไม่ตีจิตมิตรภาพแก่ศาสนิกพวกอื่นด้วยในฐานะที่ว่าไม่จะนับถือศาสนาต่างกันแต่ก็เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจึงไม่ทำให้เสียสามัคคีในชาติศาสนิกชนในบางศาสนาไม่เพียงแต่จะแบ่งแยกเบียดเบียนยอมรับหรืออยู่ร่วมกันไม่ได้กับศาสนิกชนที่นับถือศาสนาอื่นเท่านั้นแต่กับศาสนาของตนเองศาสนาเดียวกันแต่ต่างนิกายก็ทนกันไม่ได้ต้องยกเอาความถือต่างทางศาสนานั้นเป็นเหตุวิวาทขัดแย้งหรือถึงกับพิฆาตเข่นฆ่ากันในกรณีเช่นนี้การยกศาสนาใดศาสนาหนึ่งขึ้นเป็นศาสนาประจำชาติย่อมหมายถึงการยกนิกายใดนิกายหนึ่งขึ้นสู่ฐานะนั้นการปฏิบัติเช่นนั้นย่อมไม่มีทางที่จะก่อให้เกิดความสามัคคีที่แท้จริงของชนในชาติจะมีได้ก็แต่ความสามัคคี ของชนกลุ่มหนึ่งแล้วก็เพื่อจะไปเบียดเบียนชนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นสามัคคีของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นไม่เป็นสามัคคีสากลของชาติเมื่อแบ่งเป็นสองกลุ่มก็มีสามัคคีสองกลุ่มแล้วก็ทะเลาะกันเข้าบีบคั้นครอบงำหรือทำลายซึ่งกันและกันตลอดจนความสามัคคีในแต่ละกลุ่มของคนมากมายหลายกลุ่มตะแก่งแย่งช่วงชิงอำนาจและผลประโยชน์ซึ่งกันและกันลบลู่ดูหมิ่นกันวิวาทขัดแย้งซึ่งกันและกันหลักความเชื่อข้อปฏิบัติทางศาสนาโดยใช้วิธีรุนแรงประโยชน์สำคัญอย่างหนึ่งที่รัฐทั้งหลายคาดหวังจากศาสนาก็คือการทำให้เกิดความสามัคคีในชาติประเทศใดก็ตามถ้ามีศาสนาเขาก็ย่อมอยากจะให้ศาสนาเขานั้นทำให้เกิดความสามัคคีในชาติปกครองง่ายบริหารไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้เพราะนั้นผู้ปกครองรัฐประเทศก็ต้องมองถึงปัญหาอันนี้เหมือนกันเพราะเหตุนั้นจึงมีบางรัฐยกศาสนาขึ้นเป็นศาสนาประจำชาติแล้วก็สร้างความสามัคคีไว้ได้สำเร็จแต่บางรัฐทำเช่นนั้นแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาคนส่วนใหญ่กับคนส่วนน้อยเบียดเบียนบีบคั้นซึ่งกันและกันบางรัฐยกศาสนาในรูปสถาบันที่เป็นรูปธรรมขึ้นเป็นศาสนาประจำชาติบางรัฐไม่จำเป็นต้องรักษาสามัคคีด้วยการมีศาสนาเพราะว่ามันยุ่งยากลำบากเขาก็ไม่ให้มีศาสนาประจำชาติแต่ในขณะเดียวกันใครจะถือศาสนาอะไรเขาก็ให้ถือแต่ไม่ยกให้เป็นศาสนาประจำชาติมันจะทะเลาะกันยกตัวอย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ศาสนาเดียวกันนั่นแหละแต่มันก็คนละนิกายทั้งพวกโปรเตสแตนต์ทั้งพวกคาทอลิกมันก็ลำบากทะเลาะกันเองเมื่อประกาศอิสรภาพตั้งเป็นประเทศเมื่อปีพ.ศ. 2319หรือว่าคริสต์ศักราช1776ต่อมาก็ได้ตราบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าไม่ให้ยกสถาบันศาสนาใดขึ้นเป็นศาสนาที่รัฐบาลสถาปนาคือไม่มีสถาบันศาสนาใดเป็นศาสนาประจำชาติซึ่งก็ตีความกันมาให้เรียกว่าให้รัฐกับศาสนานี่แยกออกจากกันรัฐก็บริหารส่วนรัฐไปสถาบันศาสนาก็บริหารทางศาสนาไปเรียกว่า separations of church and state ที่มันเป็นที่นี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากมีศาสนามันมีปัญหาคือประเทศอเมริกานั้นไม่ให้ยกศาสนาใดศาสนาขึ้นปกครองศาสนาประจำรัฐศาสนาประจำประเทศก็เพราะว่าคนอเมริกาได้ผ่านประสบการณ์อันขมขื่นทางศาสนามาจากทวีปยุโรปก็คือชาวอเมริกันนั้นจำนวนมากเป็นผู้ประสบภัยจากการกดขี่ข่มเหงระหว่างศาสนิกในศาสนาเดียวกันแต่คนละนิกายในทวีปยุโรปก่อนที่เขาจะย้ายมาจากอังกฤษมาอยู่ในอเมริกาเนี่ยเขามีปัญหามากเลยเขาก็เลยหวาดกลัวถ้านิกายอื่นได้รับการสถาปนาจากนิกายของแต่ละอันก็จะประสบฐานะต้อยต่ำลงอีกนิกายหนึ่งนิกายของเขาดีนิกายของเราไม่ไหวไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยมันมีปัญหาในที่ต้องเผชิญชะตากรรมเดือดร้อนลำบากในเรื่องศาสนาทีนี้ไอ้บทเรียนที่ได้ประสบมาแล้วในทวีปยุโรปก่อนอพยพจึงต่างก็พยายามเกี่ยงงอนไม่ยอมกันสาเหตุระหว่างศาสนาเดียวกันแต่ต่างนิกายมีถึง3ข้อมีเหตุผลอื่นอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็เป็นบทเรียนทางศาสนาจากยุโรปเช่นเดียวกันคือความตื่นตัวทางปัญญาจากการที่วิทยาศาสตร์ได้เจริญขึ้นวิทยาศาสตร์ได้บั่นทอนความเชื่อแบบบังคับศรัทธา faithfully บังคับอย่างนั้นวิทยาศาสตร์ได้ทำให้ศาสนานั้นจางลงทันทีเพราะพิสูจน์ได้ที่ต้องยอมตามคำบงการจากสวงสวรรค์ให้เชื่อเป็นคอมมันเม้นจากพระเจ้าก็เสื่อมคลายลงชนชาติใหม่ที่นิยมอิสระเสรีภาพจึงมองเห็นเหตุผลและโอกาสอันสมควรที่จะปลดเปลื้องกิจการของรัฐจากอิทธิพลครอบงำทางศาสนาสรุปว่าประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีศาสนาประจำชาติเพราะไม่มีเอกภาพทางศาสนา ถ้าจะให้มีศาสนาประจำชาติต้องยกนิกายใดนิกายหนึ่งขึ้นมาไม่ใช่เดอมอกไม่ใช่คาทอลิกก็ต้องเป็นโปรเตสแตนต์ถ้าเอาคาทอลิกขึ้นโปรเตสแตนต์ก็โวยทะเลาะกันถ้าเอาโปรเตสแตนต์ขึ้นคาทอลิกก็เอาอีกแล้วมันก็เลยมีปัญหาเกิดแตกแยกสามัคคีกันขึ้นการมีศาสนาประจำชาติก็จะกลายเป็นทำให้เกิดความไม่สามัคคีดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลี่ยงโดยรักษาความสามัคคีด้วยการไม่มีศาสนาประจำชาติแต่อย่างไรก็ตามในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังคงต้องการให้ศาสนานั้นเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจช่วยทำให้เกิดความสามัคคีอยู่นั่นเองเพราะอย่างน้อยก็ต้องมีพระเจ้าคือพระเยซูเป็นศาสดาก็เลยไม่ถือเอาศาสนาแบบเป็นสถาบันอย่างอุปธรรมช่วยสร้างสามัคคีนั้นมันไม่ได้มันจะทะเลาะกันจึงต้องหาวิธีอื่นในที่สุดก็หาทางออกได้โดยยกเอาศาสนาที่เป็นนามธรรมเอาตัวพระเจ้าขึ้นมาเลยไม่ต้องว่าโปรเตสแตนต์ไม่ต้องว่าคาทอลิกเอานามธรรมขึ้นมาสถาปนาเป็นหลักของชาติทำนองยกเป็นศาสนาประจำชาติเมื่อปีพ.ศ. 2497 คริสต์ศักราช 1954 รัฐสภาอเมริกาสภาของเกรกของเขาเนี่ยได้มีมติให้เพิ่มคำว่า Under God เข้าต่อท้ายคำว่า One Nation คือคำปฏิญาณตนของอเมริกาเป็น One Nation Under God แปลว่าประเทศอเมริกาเป็นประชาชาติอันหนึ่งอันเดียวภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าและต่อมาอีก2ปีจาก97มาถึง2499คริสต์ศักราช1956รัฐสภาอเมริกันก็ได้มีมติยกข้อความเพิ่มขึ้นมาอีกว่า In God We Trust แปลว่าเรามอบชีวิตฝากจิตใจไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าขึ้นเป็นคำขวัญเป็น National Motto เป็นคำขวัญของชาติขึ้นมาแต่นี้ในประเทศไทยของเราในพุทธศาสนาได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานพุทธศาสนิกชนนอกจากมีหลักยึดเนี่ยจิตใจอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่พวกตนแล้วก็ยังอยู่ร่วมกันได้ดีกับศาสนิกชนในศาสนาอื่นโดยมีไมตรีจิตมิตรภาพตามฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์อยู่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่มีเคยการเบียดเบียนข่มเหงศาสนาอื่นศาสนิกชนพวกอื่นไม่เคยมีในประเทศไทยของเราในพุทธศาสนานี่ก็เหมือนกันดูตัวอย่างพระเจ้าอโศกมหาราชแม้แต่จะตีประเทศอินเดีย16ประเทศนะแต่ก่อนเป็นคนละประเทศมารวมเป็นประเทศเดียวกันแล้วพระองค์ก็นับถือพุทธศาสนาสถาปนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติด้วยอำนาจจักรพรรดิแห่งอโศกแต่พระองค์ก็ไม่บังคับชนกลุ่มอื่นคณะอื่นที่ไม่นับถือพุทธศาสนาแล้วก็ยังไม่เบียดเบียนสุดท้ายยังประกาศว่าทุกคนเกิดในแผ่นดินของข้าต้องถือว่าเป็นลูกของข้าจะต้องขึ้นสวรรค์กับข้ามีแต่ความเมตตาปานี้ไม่มีการบีบคั้นข่มขีศาสนิกชนศาสนาอื่นนอกจากนั้นยังมีให้เข้ามาเผยแพร่ได้อย่างสบายสบายที่นาโดยใกล้ชิดก็จะเห็นชัดว่าเป็นกรณีที่เกิดขึ้นตามวิสัยของจิตใจปุถุชนที่มีความยึดมั่นรักใคร่หวงเห็นในสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นของตนแสดงออกมาบ้างเป็นบางครั้งบางคราวโดยไม่มีหลักฐานที่จะเห็นคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยยกขึ้นมาอ้างอิงเป็นหลักฐานสนับสนุนให้เกิดการเบียดเบียนกันขึ้นได้ไม่มีทางเป็นไปได้นำมาเปรียบเทียบกับกรณีร้ายแรงซึ่งเกิดขึ้นมากมายหลายแห่งในประเทศชาติศาสนาอื่นๆประเทศอื่นลบกันเพราะศาสนาเนี่ยเยอะแยะไปขบวนการศาสนานักลบเพื่อศาสนาเกิดโฮลี่วอร์เกิดจูมาฮีดินอะไรต่างๆขึ้นแต่ที่พุทธศาสนาจักไม่มีกรณีต่างๆเพียงน้อยนิดในประเทศไทยเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างไม่อาจยกขึ้นมาเปรียบเทียบกันได้เลยโดยเหตุนี้การยกเอาพุทธศาสนาขึ้นมาเป็นศาสนาประจำชาติจึงเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนชาวไทยทั่วทั้งหมดโดยก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในบรรดาชนส่วนใหญ่และในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าพุทธศาสนาจะใช้อำนาจแต่เป็นศาสนา เมตตาไมตรีปานีความรักเต็มเปี่ยมในหัวใจในหลักธรรมบอกว่าถึงขนาดผู้ใดจะเอาเลื่อยมาเลื่อยร่างกายไปจนถึงกระดูกจนขาดเป็นท่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธอยังโกรธคนเหล่านั้นอยู่เรากล่าวว่ายังไม่ใช่คนของเราเลย นี่คือความเมตตาปานีเมื่อตั้งแต่ประเทศไทยได้มีประวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่องชัดเจนเป็นของตนชนชาติไทยก็นับถือพระพุทธศาสนาสืบต่อกันมาโดยตลอดกิจการเหตุการณ์ต่างๆสำคัญมากมายในบ้านเมืองเป็นเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับวัดวาอารามหรือมิฉะนั้นก็ผสมประสานกับคติทางพระพุทธศาสนาจนกลายได้ว่าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเป็นประวัติศาสตร์ของชนชาติที่นับถือพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์ของชาติไทยก็เป็นประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาด้วยในแง่มุมที่พุทธศาสนาเข้ามาสู่เอเชียแม้ในยุคปัจจุบันก็ยังมีคำขวัญที่ถือกันต่อมาว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นความหมายที่แสดงโดยสีทั้ง3ของทองไตรลงในภาคอีสานก็พูดว่าชาตินั้นตุนเปรียบได้คือดังขิ้งกายศาสนาคือจังหมักหัวใจให้เสียบยังดำรงไว้มหากษัตริย์ปุนปันให้สายง่ายสินประสาทสามารถเพื่อแผ่สารประสานไว้ทั่วทิ้งคนบ่มีศาสตร์เปรียบได้โดยดังตีเมื่อกุดขันบ่มีศาสนาคือจังเสียนศีลกุ่นคือจังตานปลายด่วนง่อยโพ่นเหตุจนทนหากว่าเลือเสื้อบ่เกี่ยวยืนได้ตั้งแต่ลำต้นตาลยอดด้วนมีแต่ลำไม่มีทางงอกงามคนที่มีร่างกายมีสมองมีหัวใจเมื่อสมองพิกลพิการร่างกายแม้จะมีกำลังวังชาก็ทำงานไม่ได้สมประกอบเป็นคนปั๊มๆเปรอะๆแต่ถ้าหัวใจหยุดเต้นทันทีมันก็ต้องตายศาสนาคือจังหวะหัวใจให้เฉียบยังดำรงไหวมีภาคอีสานนะณขณะนี้แหละเพราะเห็นนั้นสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งชาติจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนในธงของประเทศไทยมี3สีสีขาวสีแดงสีเหลืองผู้ที่ทำธงขึ้นมาเครื่องหมายนี่ชัดเจนมากแองเขียนไว้ในหนังสือดุสิตสมิธฉบับพิเศษ2461มีกล่าวไว้ว่าขอพร่ำรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้ง3งามทันนะขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคมจิตไทยสีแดงคือโลหิตเราไซซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาทะโปรดเป็นของส่วนองค์จะริ้วเป็นหิวไตรรงจึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยสัญลักษณ์ชัดเจนแยกจากกันไม่ได้การที่ว่าพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักคู่ชาติบ้านเมืองนี้เป็นมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศไทยพระราชดำรัสของพระมหากษัตริย์ทุกยุคทุกสมัยก็จะยกเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยขึ้นมาไม่ขาดศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชรัชกาลที่3แห่งกรุงสุโขทัยได้พูดไว้ตอนหนังเอกเมืองกันว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพร้อมทั้งถวยแม่ชาวแม่ชาวเจ้าถวยปวดถวยนางลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายฝูงถวยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคนมีมากกว่านี้นะขี้เกียจเอามาพูดเพราะว่าเวลามันจำกัดแสดงว่าสมัยพ่อขุนรามคำแหงนั้นพระองค์พาลูกพาหลานถวยปวดถวยนางพ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลายพวกที่เป็นหนุ่มเป็นสาวถวยปวดถวยนางลูกเจ้าลูกขนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งชายทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้ถวยมีสถานในพระพุทธศาสนาทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคนนั่นตั้งแต่หนุ่มหนุ่มสาวสาวลูกเจ้าลูกนายทั้งหลายทำบุญทำทานในหน้าพรรษาจำศีลกับพระเจ้าแผ่นดินนี่ก็บ่งบอกเป็นประวัติศาสตร์ว่ามันแยกกันไม่ได้ สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เริ่มประวัติศาสตร์ของชาติไทยถึงข่าวคณะทูตพิเศษของพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสเข้ากราบเฝ้าบังคมทูลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา2000ปี2228และก็ชักชวนให้พระเจ้าแผ่นดินพระนารายณ์มหาราชของเราเข้ารีดถือศาสนาคริสต์เพราะว่าในช่วงนั้นฝรั่งเศสเรื่องอำนาจในขณะเดียวกันอังกฤษก็เรื่องอำนาจยึดมาหมดตั้งแต่อินเดียพม่าศรีลังกาเนปาลภูฐานบังกลาเทศทิเบตประเทศไทยอยู่ตรงกลางทางฝรั่งเศสก็ยึดลาวยึดเขมรยึดเวียดนามไทยก็เลยดำเนินนโยบายทางการทูตตีสนิททั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสพระเจ้าลุยมาเร็วกว่าอังกฤษคือชักชวนให้พระเจ้าแผ่นดินเราเข้ารีดถือศาสนาคริสต์เลยที่นี่เป็นยังไงพระนารายณ์ของเราท่านพูดว่าพระเจ้าลุยที่14พระสหายของเราจะให้เราเข้ารีดดังนั้นหรือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะในราชวงศ์ของเราได้นับถือพระพุทธศาสนามาช้านานแล้วเห็นไหมในราชวงศ์ของเราพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดหลายสัวโคตรหลายสัวคนถือศาสนาพุทธมาตะเคงก็คือให้เปลี่ยนแนวใดนี่นะคันได้บอกภาษาฮ่องมันก็เป็นการยากอยู่จะให้เราเปลี่ยนศาสนาอย่างนี้เป็นการยากและถ้าพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสร้างดินจะต้องการให้คนทั่วโลกได้นับถือศาสนาอันเดียวกันแล้วพระเจ้ามีต้องจัดการให้เป็นเช่นนั้นเสียเองหรือนี่บอกพระเจ้าหลุยขันเป็นพระเจ้าสั่งโลกสั่งแผ่นดินพระเจ้าก็สิสั่งศาสนาสั่งผู้สั่งคนมาพร้อมตัวเจ้าสิมันยากน้ำข่อยยังขันมันบอกว่าสาห้องป้านนี่พระเจ้าพงศ์เกษตรในข่อยนับถือศาสนาคิดเองตัวบริษัทคนที่เฮ็ดให้คนนี่ถือศาสนาเดียวบริษัทคนที่เฮ็ดให้มาหลายศาสนายังขันว่าพระเจ้าเป็นผู้สั่งเล่นเอาพระเจ้าหลุยหัวทิ่มบ่อเลยไปไม่รอดทีนี้มาถึงสมัยกรุงธนบุรีจากอยุธยาจากสุโขทัยสู่อยุธยาจากอยุธยาสู่กรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ได้สวรรคตไปนานแล้วสร้างกรุงธนบุรีใครก็รู้ประวัติทีนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดว่าที่วัดอรุณราชวรารามวัดเจ๋งนะก็มีหลักศิลาจารึกของพ่อคุณรามคำแหงเรียกว่าจารึกขออภัยไม่ใช่ของลำกำแพงพระเจ้าตากสินจารึกตากสินจะได้พูดเอาไว้ว่าตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกยากกู้ชาติประศาสนาหวังถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติแต่พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันนี่ก็ชัดเจนไม่มีอะไรเถียงว่าพระเจ้าแผ่นดินของเราหลายชั่วราชวงศ์หลายชั่วราชธานีของไทยเริ่มมาไม่เคยมีอื่นนอกจากพุทธศาสนาพอขึ้นต้นสมัยรัตนโกสินทร์2325พระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงประกาศพระราชปณิธานการเสด็จขึ้นครองราชต่อฟ้าดินว่าจะอุปถัมภ์พกยอยกพระพุทธศาสนาจะปกป้องขอบเขตคันธสีมาจะรักษาประชาชนและมนตรีเห็นไหมเอาพุทธศาสนาขึ้นมาอุปถัมภกสกรย่อยกพุทธศาสนาและกับปกป้องขอบเขตกันทศีมาประเทศชาติไม่ให้มันเสียหายสุดกำลังแล้วก็รักษาประชาชนและมนตรีที่นี่ในเอกสารจุลนุพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ได้แสดงถึงน้ำพระทัยที่มีต่อพระพุทธศาสนาในแผ่นดินไทยของพระองค์เองว่าอันหนึ่งในพระเจ้าแผ่นดินก็ตรัสสรรเสริญว่าศาสนาใดๆไม่ประเสริฐกว่าพระพุทธศาสนา รับสั่งดังนี้ทุกพระเจ้าแผ่นดินมาจนทุกวันนี้ก็ซึ่งรับสั่งดังนี้ก็ดูเหมือนจะเอาใจพระสงฆ์ซึ่งเป็นเจ้าของศาสนาโตอยู่ในแผ่นดินก็ที่แท้พระสงฆ์ราชาคณะที่เป็นประธานในศาสนาก็ยังโง่งมงายไม่รู้แผ่นดินแผ่นฟ้าขออภัยไม่ใช่อาตมาพูดนะพระเจ้าแผ่นดินท่านพูดพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ท่านพูดที่ท่านบอกว่ายังโง่งมงายนี่แต่ท่านก็นับถือหมายว่าไม่รู้จักฟ้าไม่รู้จักดินแต่พระองค์นั้นรู้จักฟ้าจักดินหมายว่าท่านเป็นหมอดูท่านรู้ไหมกระทั่งว่าสุริยคาตจันทคาตกบสิกินเดือนกบสิกินตะเวนี่ยังพระองค์รู้พัดพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ทรงทายศูนย์จันทร์ถูกต้องแน่นอนก็เมื่อเป็นดังนี้ท่านยังสรรเสริญว่าพุทธศาสนาดีกว่าศาสนาทั้งปวงและทรงอุตสาหะประพฤติตามพุทธศาสนาอยู่ก็เห็นชัดว่าเป็นเพราะพึ่งพาอาศัยพุทธศาสนาอยู่นี่เป็นคำตรัสเป็นคำกล่าวของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ต่อมาถึงรัชกาลที่5พระเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปิยะมหาราชได้ทรงแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ต่อพระพุทธศาสนาดังในปรากฏพระราชหัตถเลขาเขียนจดหมายถึงนายเซอร์เอ็ดวินอาร์โนนผู้แต่งหนังสือ The Light of Asia หมายความหนังสือประทีปแห่งเอเชียณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนายคนนี้เซอร์เอ็ดวินอาร์โนนแกเขียนยกย่องพระพุทธศาสนาเหมือนดวงประทีปที่สว่างสวัยให้แก่ทวีปเอเชียแล้วพระเจ้าแผ่นดินของเรารัชกาลที่5พระองค์ก็เขียนจดหมายไปถึงบอกว่าพระราชบิดาของฉันได้ทรงสละเวลาเป็นส่วนใหญ่ในการศึกษาคุ้มครองศาสนาของชาติส่วนฉันได้ขึ้นครองราชในขณะอายุยังน้อยจึงไม่มีเวลาที่จะเป็นนักศึกษาอย่างพ่อฉันเองมีความสนใจในการศึกษาหนังสือหลักธรรมต่างๆสนใจที่จะคุ้มครองศาสนาของเราและต้องการให้มหาชนทั่วไปมีความเข้าใจอย่างถูกต้องแม้แต่การศึกษาของพระภิกษุสงฆ์สามเณรก็ถือว่าเป็นภารกิจของรัฐซึ่งรัฐบาลจะต้องเอาใจใส่ดูแลเพราะวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาในสังคมไทยสืบมาตั้งแต่โบราณดังที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงเล่าไว้ในอธิบายเรื่องการสอบปริยัติธรรมว่าการสอบพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณรนับเป็นราชการแผ่นดินอย่างหนึ่งด้วยอยู่ในพระราชกิจของพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นพุทธศาสนูปถัมภกนี่เป็นคำกล่าวอย่างนี้การสอบปริยัตินั้นเป็นราชการแผ่นดินอย่างนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีพระราชดำรัสมากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาท่านเป็นนักเทศนะพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นนักเทศเขียนหนังสือเทศนาเสือป่าคือสอนชาวบ้านสอนช่วยพระหน้าอนุโมทนาถ้าเกิดว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสำหรับชาติเราศาสนาในสมัยนี้เป็นของที่แยกจากชาติไม่ได้เป็นความจำเป็นที่เราทั้งหลายผู้เป็นไทยจะต้องมั่นอยู่ในศาสนาพระพุทธซึ่งเป็นศาสนาสำหรับชาติเราเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่จะช่วยกันบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาอย่าให้เสื่อมสูญไปการที่จะบำรุงพระพุทธศาสนาเราต้องรู้สึกก่อนว่าหลักของพระพุทธศาสนาคืออะไรเราจะถือว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันหมดเราจะต้องรักษาความเป็นไทยของเราให้ยั่งยืนเราจะรักษาพระพุทธศาสนาให้ถาวรพัฒนาการอย่างที่เป็นมาแล้วหลายชั่วโคตรหลายชั่วคนของเราทั้งหลายอ้าวทีนี้ก็มาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราผู้มีพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ของเราในยุคปัจจุบันเมื่อพระองค์ได้เสด็จเถลิงถวายราชสมบัติครั้งแรกพระองค์ได้ประกาศปณิธานต่อฟ้าต่อดินว่าเราจะปกครองแผ่นดินนี้โดยธรรมคำว่าโดยธรรมนี่ก็คือโดยธรรมทัศพิธราชธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาพระองค์ได้ประกาศอย่างนี้และก็ทรงกระทำพระราชกรณียกิจและปกครองแผ่นดินของพระองค์โดยธรรม ไพฟ้าอาณาประชาราษฎร์ผสกในกรภายใต้เบื้องยุคลบะพระบรมโพธิสมภารได้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมาเวลาเขาอาจนคับขันเข้ามาอย่างกรณีเผชิญหน้ากันระหว่างผู้เรียกร้องประชาธิปไตย14ตุลาที่ผ่านมาหรือเมื่อวันที่8ที่9ที่10เดือนพฤษภาเดี๋ยวนี้เมื่อกี้นี่ผ่านมาก็อาศัยพระบรมโพธิสมภารของพระองค์นั้นแหละแผ่ปกคลุมด้วยอำนาจแห่งธรรมก็เลยทำให้วิกฤตการณ์นั้นจากร้อนผ่อนเป็นเย็นจากหนักเป็นเบาเข้าสู่ภาวะปกติที่เราจะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยของเราทุกๆพระองค์ทรงนับถือพระพุทธศาสนาทนุบำรุงพระพุทธศาสนาในขณะที่สังคมยุคปัจจุบันเนี่ยแม้แต่ในรัฐธรรมนูญการปกครองที่กำลังวุ่นวายที่จะแก้ไขกันอย่างนี้ก็ยังไม่ได้ยินว่าจะมีประเด็นใดที่นักการเมืองจะบอกว่าให้เอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติโดยสมบูรณ์เรายังไม่มีเลยนะในขณะที่ยังไม่มีแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระองค์พูดอย่างเต็มปากแม้ว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญข้อว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะที่นี่จะมีผู้ตีความว่าเป็นการบ่งบอกโดยในว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเพราะกำหนดตายตัวในพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาคู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นหลักประกันว่าองค์พระประมุขของชาติทรงเป็นศาสนิกแห่งศาสนาเดียวกันกับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศของพระองค์แต่กระนั้นคนไทยไม่น้อยที่ถือว่าได้รับการศึกษามีผู้ดีมีหน้าที่รับผิดชอบชะตากรรมของประเทศก็ยังขาดความมั่นใจมั่นใจที่จะพูดว่าฝากพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติขาดความมั่นใจพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงคำพูดประโยคสั้นๆที่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้บ่งชัดอย่างนั้นหรือไม่ก็พูดออกมาอย่างอึกอักอ้อมแอมว่าเราถือศาสนาพุทธแต่ไม่อยากพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติกลัวจะกระทบกระเทือนศาสนาอื่นความจริงไม่มีทางที่จะไปกระทบกระเทือนไปเบียดเบียนไปข่มเหงคนอื่นได้เพราะพุทธศาสนาไม่ส่งเสริมภาวะที่ลังเลขาดความมั่นใจไม่แน่วแน่เข้มแข็งที่เริ่มกลายเป็นความขัดแย้งกันนี่ได้ครอบงำสังคมไทยอยู่ในช่วงเวลานั้นช่วงที่เราไปเรียนเมืองนอกวิ่งตามฝรั่งเอาอะไรตามฝรั่งหมดนั่นแหละในที่สุดความยืนยันตัวเองก็กลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อชาวไทยทั่วประเทศได้ฟังพระกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชของเราได้ตับต้อนรับพระสันตะปาปาจอห์นพอลที่สองประมุขแห่งศาสนาจักรคาทอลิกที่มาจากกรุงโรมที่มาจากวาติกันอาตมาจำได้ว่าปีนั้นเป็นวันที่10พฤษภาคม2527อาตมายังอยู่ที่แอฟริกาข่าวที่พระสันตะปาปาจอห์นพอลที่2ประมุขแห่งศาสนาจักรคาทอลิกเข้าเฝ้าณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้ตัดมีความจำเพาะตอนหนึ่งว่าคนไทยเป็นศาสนิกที่ดีทั่วกันส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติเมื่อพระเจ้าอยู่หัวของเราได้พูดอย่างนี้ก็เป็นอันว่าคนทั้งหลายที่ลังเลที่จะพูดก็พูดออกมาได้อย่างเต็มปากเต็มคำนี่พระองค์พูดอย่างนี้ก็เป็นอันว่าสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งชาตินั้นขอให้เราเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นมาเถอะเราจะเห็นได้ชัดพุทธศาสนาสอดคล้องกับลักษณะนิสัยของคนไทยที่รักความเป็นอิสระเสรีศาสนาอื่นยังไม่เหมาะสมยังไม่สอดคล้องเพราะยังจะต้องไปหวังพึ่งพาอาศัยอ้อนวอนพึ่งพาอย่างอื่นแต่พุทธศาสนานั้นมันเหมาะสมกับคนไทยเพราะคนไทยนั้นเรียกชื่อตนเองว่าไทยแปลว่าอิสรภาพเสรีเป็นใหญ่ในตัวเองไม่เป็นทาสของใครทั้งนั้นแม้แต่สิ่งที่มองไม่เห็นตัวเทวดาฟ้าดินที่นี่จะเห็นได้ว่า คนไทยนั้นมีความรู้สึกและพูดเคียงกันบ่อยๆว่าชาวไทยเป็นชาติที่รักความเป็นอิสระเสรีไม่ยอมและทนไม่ได้ที่อยู่ใต้อำนาจบังคับของใครในแง่ส่วนรวมของชาติหมายถึงความเป็นเอกราชซึ่งชนชาติไทยรักษามาได้โดยตลอดถ้าพูดถึงอดีตการอันนานไกลก่อนพันปีมาแล้วเมื่อดินแดนของตนถูกรุกรานครอบครองก็ไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจครอบครองพากันอพยพปล้นถอยมาตั้งหลักใหม่มาเรื่อยๆจากเหนือจดใต้จนมาถึงทะเลทิ้นสุดท้ายปลายที่มันขวานเล่มนิดลิชกาดเคยฟาดฟันทีนี้จะไปไหนถอยอีกต่อไปไม่ได้ไรไม่ได้ตกทะเลหรือจะพูดระยะ100ย้อนคืนไป400ปีวันนี้เป็นประเทศหนึ่งในจำนวนน้อยประเทศนักในทวีปเอเชียที่สามารถรักษาตัวเองรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของประเทศนักล่าอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสพ่อคนไทยเขาไม่ชอบเขาชอบเป็นตัวของตนเองชอบทำอะไรด้วยตัวเองชอบทำตามใจของตนเองชอบทำอะไรอะไรเฉพาะเป็นอิสระจนมีบ่อยๆที่เหมือนแม่เพราะนั้นลักษณะเช่นนี้ลักษณะของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ปลดแอกจากพระผู้เป็นเจ้าเทวดาฟ้าดินเทวาอิชฉันติปรกมัสสะปุริสะมะปรกมัสสะขอไปพูดอย่างภาษาบาลีแปลว่าเทวดาไม่สามารถจะเกียดกันความภาคเพียรของมนุษย์ได้พระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้ทีนี้ไม่แต่ชื่อของประเทศไทยดังกล่าวแล้วในตอนต้นว่าไทยกับสยามเนี่ยก็แปลว่าอิสระอยู่ดีๆคำว่าไทยเป็นคำเดียวเป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าไทยไทยไทยคือเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อคนอื่นไม่ขึ้นต่ออย่างอื่นที่พูดไปว่าเป็นไทยแก่ตัวซึ่งก็ตรงกับมีอิสระภาพหรือเป็นอิสระเสรีนั่นเองส่วนคำว่าสยามก็มาจากภาษาสันสกฤตบ้างบาลีบาลีว่าสยังเขียนเป็นสันสกฤตว่าสยัมสยัมแปลว่าเองโดยตนเองในตัวเองลำพังตัวเองสยังสยัมเนี่ยใช้ในความหมายตรงกันกับคำว่าไทยเป็นซีโนนิมเป็นไวยพจน์แก่กันและกันฉันเป็นไทยเป็นสยังเป็นสยามเป็นอิสระเสรีภาษาบาลีว่าสยังวะสีสยัมวะสีแปลว่ามีอำนาจในตัวเป็นตัวของตนเองสามารถทำอะไรอะไรได้ตามใจตนเองสยังวสีสยัมวสีมารวมกันเป็นชุดว่าเสรีสยัมวสีอิสรภาพเสรีเป็นใหญ่ในตนเองภาษาบาลีพูดอย่างเนี้ยนางวิสาขาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ามีเรื่องในวิสาขาสูตรเห็นได้ชัดไปเฝ้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าว่ามาแต่ไหนตั้งแต่กลางวันบอกมีประโยชน์บางอย่างไปหาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลอยากได้อะไรบางอย่างแต่ท่านไม่ยอมให้มันเป็นอำนาจของท่านเราไม่มีอำนาจพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าอย่างนี้แหละชีวิตที่อยู่ใต้อำนาจของคนอื่นมันเป็นทุกข์นะท่านบอกอย่างนี้สัพพังปรวสังทุกขังสัพพังอิสรียังทุกขังการอยู่แต่อำนาจคนอื่นเป็นทุกข์ทั้งสิ้นอิสรภาพเป็นสุขทั้งนั้นภาษาบาลีใช้คำว่าอิสรียังสุขขังปรวสังเมื่อพระพุทธเจ้าท่านจะพูดว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านอย่างนี้มีคนถามท่านอุปการชีวกท่านก็บอกว่านะเมอาจาริโยอัตถิอาจารย์ของเรามีแต่นี้เนี่ยสยังอภิญญายะสยัมอภิญญายะถ้าพูดเป็นภาษาสันสกฤตว่าสยัมอภิญญายะเราเป็นสยามก็รู้เองเห็นเองเนี่ยลักษณะเช่นนี้เพราะเหตุนั้นมันเหมาะกับคนไทยมากพุทธศาสนาแล้วชื่อของประเทศไทยก็เป็นชื่อภาษาบาลีเป็นชื่อภาษาสันสกฤตเท่านั้นอย่างไรก็ตามเราจะเห็นได้ว่าสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชาขอให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าวันวิสาขบูชานี้แหละคือวันประกาศความเป็นไทยวันประกาศอิสรภาพของความเป็นมนุษยชาติ ประกาศศักยภาพศักดิ์ศรีของมนุษย์อยู่เหนือเทวดามารพรหมอยู่เหนือพระจงพระเจ้าเนื่องพระพุทธเจ้าเกิดมาวันแรกว่าวันนี้เป็นวันตรัสรู้วันประสูติวันปรินิพพานวันประสูติพระพุทธเจ้าตามตำนานเดินออกได้เจก้าและพูดเป็นอีกด้วยบอกว่าอัคโคหมัสสมิเราเป็นผู้เลิศในโลก เลิศกว่าเทวดามารพรหมเพราะนั้นวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานประมวลกันมาเป็นวันวิสาขบูชาวันที่เราจะมาส่งเสริมพระพุทธศาสนาสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาความเข้าใจที่ว่าวันนี้เป็นวันเป็นไทยวันเป็นอิสรภาพวันเป็นสยามหมายความว่าเป็นไทยในฐานะที่มนุษย์ทั้งหลายตกอยู่ในภาวะที่ความทุกข์ครอบงำภาวะหวาดกลัวอาศัยพึ่งพาอาศัยสิ่งภายนอกแต่พุทธเจ้าเกิดมากับประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นต่อสิ่งใดเลยอย่างนี้เทวานะอิชติปรักตมัสสะปูริสสะเทวดาไม่สามารถพระเจ้าไม่สามารถมากีดกันความภาคเพียรพยายามของมนุษย์ได้หลังจากนั้นท่านบอกว่าสะเทวเกสมาลเกสมณะพามณีเทวดามารพรหมที่ไหนก็ตามนัตถิเมปฏิปุคคโลไม่มีใครในโลกที่จะยิ่งกว่าเราท่านบอกประกาศกับอุปการชีวคนที่พบท่านครั้งแรกเมื่อท่านตรัสรู้เพราะเหตุนั้นความหมายสำคัญมันอยู่ตรงที่ความเป็นไทยเป็นไทยจากกิเลสเป็นไทยจากตัณหาไม่ให้มันมาเป็นเจ้าเป็นนายทรมานเราอีกต่อไปเรามาทรมานกิเลสให้มันหมดไปมันสิ้นไปวันวิสาขะมีความหมายตรงที่ได้ตรัสรู้การเกิดมาของพระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อจะตรัสรู้เพื่อจะรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงเพื่อจะสว่างสวัยเพื่อจะไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งใดอีกต่อไปเพราะนั้นการปรินิพพานก็มาจากการตรัสรู้ปรินิพพานไปว่าดับไม่เหลือซึ่งความทุกข์ปัญหาของชีวิตทั้งปวงถ้าไม่ได้ตรัสรู้สักก่อนการปรินิพพานก็จะเกิดมีมาไม่ได้ด้วยเหตุนี้ขอให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าวันวิสาขบูชาก็วันที่มนุษยชาติทั้งหลายได้ประกาศอิสรภาพเหนือสิ่งทั้งหลายเทวดาฟ้าดินชนิดที่เรียกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมันก็มาเหมาะมาสมมากลมมากลืนมาสอดมาคล้องกับความเป็นคนไทยความเป็นคนสยามดังกล่าวแล้วขอให้เราทั้งหลายได้ภาคภูมิใจได้ยินดีในพระพุทธศาสนาไม่เสียชาติเกิดมาไม่เป็นหมันการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เป็นหมันการเป็นพุทธบริษัทของเราก็ไม่เป็นหมันการกระทำวิสาขบูชาอย่างพวกเราทั้งหลายไม่กินข้าวกันเลยตลอดเวลา24ชั่วโมงในวันวิสาขบูชากินแต่น้ำเนี่ยมันก็ไม่เป็นมันไม่ว่างเปล่ามีแต่ความสว่างสวัยมีแต่ความสงบประงับมีแต่ความสะอาดบริสุทธิ์ในจิตในใจดังที่เรากล่าวว่าอิเมสกะเรทุกขตะปนังกะระภูเตปฏิคณาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนญาติทั้งหลายบรรณาการอันยอดเยี่ยมคือการประพฤติปฏิบัติตามพระองค์เราบอกว่าเอาร่างกายของเราต่างภาชนะใส่ดอกไม้ธูปเทียนบูชาภาชนะสกปรกด้วยกิเลสตัณหาเราไม่เอาเราเอาภาชนะที่สะอาดจิตใจอยู่ในภาชนะที่บูชาด้วยความสว่างสวัยรู้จักบาปเป็นบาปรู้จักบุญเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์รู้จักคุณค่าของพระพุทธเจ้ารู้จักคุณค่าของพระธรรมรู้จักคุณค่าของพระสงฆ์คำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็แยกจากกันไม่ได้ถ้าเข้าใจวิสาขบูชาให้ดีๆหมายความว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสรู้อะไรก็รู้ธรรมะที่จะทำให้ตื่นให้เบิกบานให้แจ่มใสส่วนพระสงฆ์ก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสตามหลังผู้ที่รู้มาก่อนคือพระพุทธเจ้าในที่สุดมันก็เป้าหมายของพุทธศาสนาแก่นสารที่สูงสุดก็คือความหลุดพ้นวิมุตติสาโรความหลุดพ้นจากการครอบงำด้วยอำนาจของกิเลส